أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. دا سورة آل عمران دا يوصلو نتل وشتم آيات تخشرو تر يوصلو دو پنزو سم آيات كوز دو غنة تلاوات سوا. دا اول لمرني برخة چه دا چه يا أيها الذين آمنوا بياتر دا غزاء پوري چه وهو خير الناصرين. يعني د یو سلو نسل ورس تر یو سلو پنزوس د دې ربط د ما قبل سره داد تیر سبق چې کوم موږ ودره و د هغه د اخیری درې آیاته چې و الله عز وجل د تیرو امتو هغه مخلص کسان موږ ته رایاد کړ چې د هغو اتباع وکړي. داسې ډېر نبیان ویل تیر سوي دي چې د هغو په ملګري کې رب والا خلق جنګېدل چې هغه الله والا و رب والا و د هغو ملګري یې کول د کفارو سره جنګېدل. الله فما وهنوا دين السست ولا لما أصابهم دا جاءت دا اغا تكلفات و دا اغا شهادت و قتلو چه و دي ترسدل دا علا پلار كيت سستيه و نكر وما ضعفوا او ندي كمزوري سيو وما استكانوا او ندي تسلمي تميلان کريو چه تسلم سينو و خدا اغا سكار کريو. والله يحب الصابرين اغا آيات كرسوي علا دا دس كسانو سر محبت زاد دوغه خبره نقل کړی به چوغه په دغه تکلیفو کې در دغه نتیره د چر به نغفر لنا ذنوبنه و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و نصرنا علی القوم الكافرین. بیا ویلو چې الله نو دیته د جه دنیا او د آخرت دواړو ګټور لره ورکړي نو هغه د څه د پاره ذکر کړي په هغه کې موږ ته ترغیب راکوي و دې ته چې د دغه کسانو اتباع سړی کوي د دغه خلکو پر قدمو باندې پسې ځي لره چې ذکر کړي. نو په تیرو دغو آیاتو کې چې دغه سبق اخر و په دې کې ترغیب وکړي و اتباع ته د مخلصینو چې مخلص کسان چې د هغو پسې ځي. په دې اوس درې آیاتو کې چې دا اوس یې زه راوایم دا لومړني په دې کې الله تعالی ترهیب راکوي ترهیب بیې راول چې د دغسې کسانو چې دغسې منافق طبیعت وي د هغو په قول مه کوئ. خود وحد د غزا مسله روانه په دغه کې خو ځینې منافقانو مسلمانانو ته دا مشوره ورکړه برای ولوسم څه نه ده پیښ خو د یو څو نفره شهیدان سوم که تاسې بیریږې خو دا دې داسې چې به خپل دین ته بیرته وګرځو چې د پلار د نیکه دین خو مو هېر سوی در وسه نه دی چې عشیر کړو مانه بیرته هغه بوتان دي هغه قبرونه دي هغه سجدې دي ورته کوو بیا برای به کراره کراری سي اختلاف ختم شو نو چا څو ډلې وې چې دلته شکست پیښ شو چا ویل چې اوس نو د څه دپاره جنګېږو نبي علیه السلام شهید شو چا به ویله چې راسئ چې ابو سفیان ته آل ورواستو چې بابا جوړه به سر وکړو جنګ نو بالا پر چیشي کړو. ځینې منافقانو مؤمنانو ته دغه مشوره وکړه ول راسئ چې بېرته خپل پلرنی دین غوره کړو اسلام بالا څه کړو نبي علیه علیه السلام لاری الله دغه وی دغه کسانو په کول مکوي ظاهره تا ته د امن مشوره درکوي چې راسي د پلار جن ته واړو باره به جنګ ختم شي مګر دا داسې بېخکني کوي داسې سریشې در ختم کوي د الله د جنه څه مو اړي داسې فرمایي الله نو خلاصه در به چې څه په تیره کې ترغیب وو و اتباع ته د متقیانو د صابرینو په دې اوس کې ترهیب دی بیرول دي د اتباع څخه د دغسې منافقینو و اغلزانو یا ایها الذین یا هغه کسانو آمنو چې ایمان مو راوړی دی ان تطیعو که تاسې پیروي وکړئ خبره ومني الذين د هغه کسانو کفرو چې دي کافران دي دغه د الله د منافقانو د کفر خبره وکړه چې دغه منافق چې د سره ملګری دی په باطن کې کافر دی نو اوس دا حکم عام دی دا نه منه چې خاص هغه د وحود کیسه یادی هر وخت که د کافر خبره ته ومني دی څه چل کوي یردو دی به وګرځي کوم تاسې على اعقابكم پر خپلو پوندو باندې ما درته ویلي چې پر پوندو هغه څوک ګرځي چې ډېر چابکې تلوارې چې وګرځېږي چې تلوارې نه وي هغه خو نو بس داسې مخ راګرځي نو کوي ګولایي ورلره ورکوي چې غواړي چې چابک وګرځېږي نو ځای پر ځای کاټېنیس دلته پر پوندو داسې وڅرخېږي کافر دغه نه کوشش کوي چې تا دغسې ژر د خپله دینه واړي چې وخت لانه کې دا چې پر پوندو دې وڅرخي بېرته دې کفر ته سجده کړي نو که مو د دې خبره ومنل ان تطيعوا كتشتا اطاعت وكي خبر ومني الذين دعاك كسانو كفروا چدي كفر كړي دي يردو دي به وګرځيكم تاس على اعقابكم پر پوند باندې تاس شاته به مګوزي د شاته چې کوم ژوند پرېښې دي خو کفر دي بل تجارت وګرځي فتنقلبوا خاسرين فتنقلبوا تاس به وګرځيږي خاسرين تاوانيان خسران دغه تاوان ته وای چې ګټ او سرمایه ګرځي سړی بایلي نو تا به دغه ستاوانی کې چې په خدای کې شی لا در پاتې شي ستا څه چې عمر تیر سوی دی کوم عبادت چې دې کړی دی هغه دې ام بایله او بیرته کفر ته ولاړې نو کفر خو هیڅ اعلان نه دی په کفر کې کومه ګټه پرته ده یو څوک دی وشي د آخرت لپاره نو تا بیرته خاسر کوي د دنیا او د آخرت خسران در اړې نو د دې مشوره به نه مني چې راسې پلرنی جن ته وګرځې بل الله مولاکم بلکې دسې ده الله الله پاک مولا کوم ستې دوستي دغه څوک ستې دوست نه دی چې دغه مشورې درکې چې راځي چې ګرته خپل فلرنه دین غواره کوستا فکر داري چې دې څونه زما خواخوږ دی دوست مې دی د مرګ مې خلاصي بهره چې خپل فلرنه دین غواره کو هغه شرک د فوسفیان لشکرې به بارا کار نه رالې وای زه هغه دې برته خپل دین تراله بغاوت یې پریښه او چې موږ سره بغاوت کړو الله وي دوست مزایم زما خبرو مې دی دوستان نه بل داسې د الله الله پاک مولا کوم الله ستې دوست وهو خير الناصرين الله جي دوست اندي چې کومک در کې په کومکان کې د خیر د ناصرون دي بل اڅوک دغه سپه امداد پر کومک نشي کولای الک الله تعالی چې کوي نو دغه کومکی چې دا ستا په بغل کې دي ځان کومکیم بو کومکی ښکار کوي دا غلط سړی دی وهو د الله خير الناصرين خیر د کومکان دي تر دې ځای پورې چې دغه مضمون دلته بیان شو چې د هغه د متابعت څخه الله عز وجل دیرا وګرځول دا مؤمنان چې دغه اتباع به مکوي تر قیامت پورې مال حکم دا غره کم دي چې د کافرانو په کول به نه کوي نو اوس د دې خبرې د پاره چې الله تعالی خیر د ناصرونو دی دا په سه آیات کې شی بیا دی د دې اثبات وسکی چې دا د الله عز وجل به در وشم پر دې وخت ما ستا امداد کړی دی چې د انسان په سوچ کې نه راګرځیدل چې دا امداد هم کیږي کنه کیږي هغه څنګه کیسه ده هغه دا چې کوم وخت د رسول علیه الصلاۃ والسلام د اصحاب په د احد کې چې دی چې د دې شکست په نصیب سره اویا نفر شهیدان شول د شاد خو هم کوپار په پسې د مخ د خو هم کوپار هغه د ابو سفیان ډله را وګرځیده د اخو د نور کوپار را چې باندې کوي مؤمنانو اله په دغه وخت کې کوپارو د جنگ ته دوام ورکړی و په زړه یې الله بیره نه وای ورننیستلې اصحاب به یو هم په نزد عقل نه وای پاته سوی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری یو بل ژوند د دا میدان نه نو یو تلیفون محاصره دي شاو خو دي پر سر خلی هغه درې زره لشکری دي دا وسو دي په وسو کې یو څه منافقان لا وسم په ګټ کې دا دي چې اصله هم نسته ورڅخه مگر په دغه وخت کې الله تعالی د ابو سفیان او د خپل ملګرو بیر په زړه کې واچول چې بس دې غون ممر کړل غلی بالا چې زو دوام جنگ ته نور کی ابا سناری کې درځي درځي بالا مکارو کې دوام څه چې وس بیرته کرا باندې غالب بس ولخو بیا به چکاړه او بس مزغلی اثر روان سو ده جز تر دیر یاره کی چې ولان ابو سفیان په کور بر دلته څه غلط کار وکړ ګورې پلاخ دلته بیره په ځکه الله ور واچو چې څه ولان د مکه پر خوا باندې په سفر باندې برای ول خدای غي وار و دا وزراتک ورځ چې موږ وکړ دا څونه غلط دي خو علی ګر د چپیان دی شیدان درته چې بیرته ورسو ګر سره به ریشه وکړو دا خو بیخی غلطه وسو بیرته د اخره معاص تر یو ځای چې سره رااله ورسول الله صلی الله علیه و سلم ته د وحی په ذریعه نبی علی السلام خطلل دی مدینه شریف ته آل ورلې چې کفار ابو سفیان لشکری بیرته راوګرځي دی ورای د مدینه بیخ کنی بګر سره وکړه مدینه ګرځي د چپیانو ډکه ده شیدانې ما چې سیوی دی رسول الله علیه السلام ته چې اطلاع ورله د سټی بیرته هغه د جنگ اعلان چې په د مدینه په کوڅو کې روان سو برل که زخمیان اس که جوړان سره وځي درځي بیرته نو خور ازور غوښتل چې سړی زخمی یې پروت او بیا ورته درځه بیا چې جنگ ته بیا بیا نو جنگ ته چیرې ځي په سیاسو په مکې ته پسیسو اسر را روان سره حمراء الاسد یو ځای دی دا هغه ځای ته رسول الله علیه السلام لشکری را ورسېد ابو سفیان پر لار را روان دی بیرته عرفات په ځکه و امر واچو چې په خدای دا پلا درد ورغلی دی کور په خدای کې بیا ژوندې ځنې راسو دوغه نوان واغستې دی برای عربی د جخه په سفر فلی په مخه ور لاغه ته بره وویل ولته چې د جخه ازی چې الته کې د نبی علی السلام نه پر ولیدل ورته دی د پسې روان دی پرې ژوند مو نه زمرد طرفه و بیر وچ دوغه نه لشکری دی چې معنا مخې وګرځي زمرد لري ځان ورسو هغه ته ډیر پیسې چې ته غواړي د غونه بده کو دغه د دروغه اوازه الته خبره وسم چې د خلک تبلیغات ورته وای کفار دوغه نه زور نه لري لکه د تبلیغات کې دوغه نه شي نه راڅ خطا کې ژو پلان دی وینه په کور کې دی وینه دا ګر زم کوي کوي مګر زړه د وامه ډیر ډاک دی اغه د دوغه د لشکر سره به راځي چې ارسونه پیسې ته غواړي درکو چې چا به کور سه جه دی کې ویل د لورتوا ورته دوغه د لشکر برابر کړي وي دا وازه د صد فار خبره کوي چې د پیغمبر علی صلوات و سلام اصحاب یې زړسي د جنگ څخه ولي بيږي نو تاسې کې دایس خبرې ته متوجه است په عین د جنگ په صحنه کې کامیاب دی الای په ژر بیر ورنه باسي جنگ پرې شو میدان بیا چې تر یو ځای ولاري چې بیرته عقل کار وکړي دماغ کار وکړي بابا نو زس غلم پر چې خو مړ د دسي وي چې ټپان د دې خالګې لږ بیرته پر درځي تر یو ځای چې لشکر دا وګرځولي بیا لا په ژر بیر ورنه سه بیا دا وا مترټه اسري چې ورسه وي بیره وادي پر یې خور روانې مګر دې دورې زغستله دور روانو دغه احسان هدا ورتلی چې دغه امداد په دغه ټیم کې دا د بنده په واسه پرادی دا خو د بنده په واسه نه دی پرچې دښمن په تا غالب دي ستا پر سر تور نه وجد مګر میدان کې درڅه و بیر جلاو دا امداد دغه سي امداد چې زه کوم دا چې ول هو خير الناصرین الا تر ټول شکوم کې دي کوم کنه دغه خارق العاده کوم کنه ترجمه ته به ګوري سجر دی اندول قی علاوه چې موږ به واچو په قلوب په زړه کې الذين د هغه کسان کفروچ دی کافرانسیوږي ال رعب بیره بو واچوږي بما په سبب سره د هغه اشرکو چې دی شرک کړی دی شرک کړی دی بالله په علا سره شیشه شرک کړی ما هغه شیشه شرک کړی دی لم ينزل چې الله نه دی نازل کړی به په شرکولو سره د هغه سلطانن هیڅ دلیل ولکه یا نقلی دلیل ستا یا عقلی چې دا قبر والا د علا سره په خدای کې شریک یا دا بت چې دی دا د الله تعالی سره په خدای کې شریک دي چې عبادت یې وکړي معنا د شرک نو دا څه چې اقسام یې کڅوک ستورو ته سجده کوي کې د ملایکو پر نامه کوي کې بتانو ته کوي کې قبرو ته کوي چې د کې آست کوي مثلا کې اور ته کوي دا کم شی چې دی شریک کړی دی د چا پر شراکت باندې یا په کتابو کې دلیل پیدا کوي د الله د طرفه شکم کتابونه کې یا عقل په دې کانې کې چې دا د الله سره په خدای کې شریک دا سلطانان چې نه کړه ویری دي عمومي ورکی نه نقلی دلیل د الله د طرفه کتابي نه عقلی عقلم دا نه وای چې دا اور سړي ته کوم مکرسي خو اور ته بل کړی دی خاصه تا اور ته ویل نو کومک به د کوم خوا درسي خو یې خوستا پر لاس وی سوي دي خوستا او شکر دا به معبود د کوم خوا دي قبر خو یا بل ورځ د خدای بنده شخ کې نو دا به تاته معبود د کوم خوا سو کوم کې به د کوم خوا سو دغه سي الله چې ات سلطان نسته ات دلیل نسته سلطان سمراد دلیل دي نه شرعي او نه عقلی عداس عقل عقلی دلیل خو شریعت منی نو شریعت چې اعتبار کړی که عقلی دلیل که نقلی دی یو لا نه لري نو دا غټ ظلم دی دا غټ ظلم دی چې دا یو چا حق په بل خوري نو دا معبود واری دا خو د الله حق دی چې دا لا عبادت باید وکړي مشرک د الله حق په بل خوري کبر ته سجده کوي یا اورته کوي یا غوایه ته کوي یا استوري ته کوي نو دا ظالم ام دی ډیر نو الله عز وجل چې دی د آیت کریمه چې فرمایي دا حکم عام دی اگر چې واقعا خو هغه د ما درته بیان کړ الله دا خپل امداد چې دلته مشتره تاییدی چې خیر د ناصرون دی مال دغه آیات وای هغه قصیت اشاره کوي سجر دی نور کې چې موږ به القاک و بچو په قلوب په زړه کې الذين دا هغه کسانو کفر او چې کافرانسوي دي الرعب بیر رعب دا بیر او هیبت دا به واچو ولی سبب نو چې شری چالاګ دی پزرو کې بیرور اچي هغه د دې ظلم دی چې د اعلی حق په بل خوړلې دی به ما په سبب سر دا عشر کو چې دی شریک کړی دی بالله په اعلی سره کم شي ما هغه شی شریک کړی دی لم ينزل چې اعلی پاک نه دی نازل کړی به په شریکوالي سره د هغه سلطان نه هیڅ دلیل نه دی نازل کړی نه د عقل دلاري نه د نقل دلاري ومأواهم النار بل دا دی چې ومأواهم ځای د اوسېدو د دوی النار اور دی مأوا د انسان هغه کور ټکانه چې دی پکښې کې بودو باش کې دغه د دې مأواو ځای د اوسېدو به النار اور ام یې په زړه کې بیر ور اچي د مؤمنانو صلی الله تعالی ام په آخرت کې اور لرلو که ته وانو اور دسې یو بد ځای دی الله یې بیانوي وبئس مثوى الظالمین وبئس بد مثوا دغه ځای د اوسېدو دا ټکانه الظالمین د دغه بې انصافانو د دغه ظالمان ګوره د مخې د مشرک په نامه یاد کړه چې دی شرک د الله سره کړی دا یاد پای ته چې راتلې په ظالمې ولي یاد کړي خو د ظلم وکړي ظالم خو تاسې پېژني چې د یوه حق په بل خوري دی د الله حق په چا وخوري په غوایي یې خوري یا یې په اور خوري یا یې په بد خوري یا یې په بل خوري یا یې په بل خوري معنا غیر الله ته سجدې کوي نو دی په ظالم الله یاد کړي چې راوایي زما حق یې بل ته ورکړی دی نو د الله عبادت د الله توحید دا د الله تعالی حق فر عبدو فر بندگانو دا حق به مؤمنان ورکی که دا حق بل چاته ورکی ظالم سو دا سړی نو شرک به خدر ټولو غټ ظلم دی نو بیا سبب دی مسوا دا غزای د استوګین الظالمین د ظالمانو فسیال حاز وجل ولقد صدقكم الله وعده د دې چې بیا دی شین نو زلې برته هغه د احد غزا سر اړه لري اغه دا و چې دغه مؤمنان چې مدینه ته راورسېدل چې کورو ته رااله باره ځینې منافقان پکښې کې شروع سو باره ورته ویل چې ښه نو که موږ پر حق وای دغه نه مړې تا د اهل حق لیدلي چې اویا نفره د کفارو څه په بدر کې وژل سوي و عین هغه اویا نفره دلې قتل سوه که نه سوه زخمونه نو څو نه ډېر دي دغه رقم یو رسوا کوونکي معنا هزیمت شکست چې دغه د رسول علیه السلام یې راته زخمي کړي چې د نبي علیه الصلاة والسلام مذهبي واکمن دي ام سیاسي واکمن دي دا واکمني دواړې پکښې کې جمع وي په نبي علیه السلام کې هغه یې راته زخمي کړي معلوم دا شی لا ولا کستن نو که موږ پر حق وای دا زخمونه پر چشي باندې دي کېدای سپه خبره پوهېږي او دا بله وجه لا ده چې تاسو له الله پاک موږ سره د نصرت وعده کړې ده نو د الله وعدې خو درواغ نه پکښې کې دا وعده کومه ده چې پر ځای سوره نه نصرت کومه ده چې رالی خبرې ته متوجه یاست په احد کې چې دی چې دی وار د وار غزا ته ته خو اصحاب دا غسر چې الله پاک د نبی علی السلام سره د کومک وعده کړی دی اگر چې دی درې زره دی موږ دلې جو پروا نه لري جنگ کو زونه الته چې هغه عبد الله ابن ابي ابن سلول را ولاړ دی درې سو نه پاره به ول خو اصحاب دا غسر چې بل د نصرت وعده ور سره کړی دی چې غسر الله سره پاره فاتیر لا نو زوس خو بل او سو پات سی موږ زونه نو ورسته دا سوالونه راپورته سو چې ان نصرت څه سو هغه نصرت مر نغلی الله عز وجل دغه سوال چې دی کوي د دې د دفع بیانې چې سبب د مغلوبیت دا نه دي چې پر حق نه د مغلوبیت او د شکست سبب دی بل دی زما په خبره کې دا هیڅ کوي دی لیست دلته منافقانو ځینې کسانو ضعیف الایمان او غدا خبرې راپورته کړې چې د نصرت او عادت څه سوه او چې زه پر حق یم زولي مغلوب کیږم حق والا ته لیدلی چې مغلوب کیږي الله یې د مغلوبیت واجه وایي چې حق والا هم مغلوب کیږي چې دغسې غلطي وکړي لکه دا تاسې چې وکړلې سبب یې دا نه دی چې ته پر حق نه یې ته پر حق یې مګر تا غلطي کړې خپلو غلطیو ته دې حساب وکړه دغه ځای بیانې الله فرمایي ولقد په تحقیق سره صدقه رښتیا یې کړه کوم و تاسې ته الله الله پاک وعده اخبل وعده ته ویلي وایه چې هغه د الله وعدې څه سوي د نصرت نو کومه دي نو چې وعدې یې پر رښتیا یې کړي وای نو خو راسره درسره کړي بي وای په موږ باندې مړې ولیدونه اوس په موږ کې ټپیان ولیدونه اوس وله الله وایي ما خپله وعده رښتیا کړه چا کړي مې وای هغه وعده په درواغو نه وه ولقد په تحقیق سره صدقه رښتیا یې کړه کوم و تاسې ته الله الله پاک وعده وعده ده ته څه وخت اذ تحسونهم باذنه اذ اغه وخت د رښتیا کړه تحسونه چې تاسو بیا کندن کاوه هم د دې کفارو به اذن یې په اذن او اجازه ده الله دا غزا چې ورده وره شروع کده نو سیس خوص په یاد خو اغه رسول علیه السلام چې تشکیلات وکړه خزی سره وټاکلې عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه د 50 کسانو سره پر بندکی باندې کښېنه او پر اکوتله رقم ځای دلته چې کښېنه جنگ شروع شو په کفارو شکست نسو ګړ خدا غدو کپارو زخمیانو مړی کوله چې برای میدان کړ سره او غنه پرچ پر غونډی د ناس د خپل قومندان خبره نه منل ولولاړه بالا کپار ته پرکس ول درځي چې غنیمتونه راټول کو د نور اصحاب غنیمتونه راټولې موږ به راټول کو د قومندان څونه زاری ورته کړ برای رسول الله سلام څه ویل ولکه موږ ګر سره قتل کی روم به نه راته کیږي که موږ کامیاب کپار در مکیز غل او به نه راته کیږي دغه ځای چې اعلان کړ رسول الله سلام خو جنگ د جنگ قومندان هم وو بصیرت یې ډیر فعال و پوهېدی چې دا دونه مهم ځای دی زموږ کامیابي او ناکامي پر دې ځای باندې ولاړه ده کنه ظاهر خو نه یو غونډۍ ده پر بغل باندې خلک اجي ناست چې د دې ځای ته مځه نو خو پیغمبر ته معلومی در دوی باره زور وکړي ځینې راتاسو چې راتاسو له په پسې سوله هغه و چې باره هغه ځای چې ایله سو هغه د ابوسفیان د شکرو چې هغو خلکو هغه ځای ولیدی چې اصل مهم د جنگ ځای خو دغه دی هغه چې خالي سو یو لس دولس په کښې کې پاته سوه چې راله مقابله یې وکړله هغو در هغه وخته وجنګېده چې شهادت الله په نصیب کړي بلا لارې لس وله را روان سوه د یې په مابینځ کښې کړی نو الله وایي دغه وار د واره چې ته په ده پسې وې بېښکني دغه بولي چې سړی د یو چا پسې خاورې کني هغه ریښې له راکاږي نو تا خو په کپارو وار د واره دغسې قتل ګټ کوي چې نږدې و چې ریښې یې ګر سره وکاږي دوی دغسې په تراټو په ځغاسته سو د ښځو در نورو پورې ځغاسته کنه دې خدا پلار ښځې لا مو سره راوستلي وې ولدورې به ترانې راته وایي چې د جنګ دپاره مو ښه وینه پر جوش راولي او چې مسلمانان مو قتل کړه بیا به دالته یو مجلس مو جوړ کړو دالته به خپلې رقاسۍ کړو ښځې به رخصو خو دغسې صورت باندې دوی راوتلي وه مګر دوی ګرده په ځغاسته سوله نو تاسې به اوس دا حس پېژندلې حس د یو چا ریښې کښل دغه رقم او د خلکو پر چا مو چې چخه یې لا ورختم کړه اولاد یې ورختم کړه نو الله پاک سره وعده د نصرت رښتیا کړه په کوم وخت کې دا ایز یا ضرب دی ایز هغه وخت تحسونه چې تاسې بېښکني کول قتل به کوه هم د دوی بې اذنې په اذن د الله دا د الله اجازه در سره نو دغه نه دی چې نصرت راغلی دی حتی تر هغه وخته دا نصرت در سره ملګری اذا هغه وخت فشلتم چې تاسې کمزور وي بې زړه سواست وتنازعتم او تاسې تنازع وکړه تنازع هغه مخالفت و تنازعتم تاسو مخالفت و جګړه سره وکړه فل امر په امر کې د رسول علیه الصلاه والسلام د رسول په امر کې جنجال د چاو د چا تر منځ راغلی د عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه او د خپل اصحاب او ملګرو چې د تحت اثر عسکر خو دلته جنجال راغلی دا خو د سنوج د مشکو د سوي چې برابر دي نه روان سو خو دلته بيخي ډیر دا وی سره وس چې غول د الله رسول مشته څوره چې کزو کزل اسی سم ته برازي نه تر دا وخت پورې مشته چنګار وکي دا نور یو تر یا نو دا خو چنګار په کار دغه معنی خل نه او په کار چې بدل راته کې هغه دګر د اصحاب غنیمتونه ټولې نو مشکو چې دي عملی د سنگر ثواب ما دی وکړي په سنگر کې تر وسه نه وناست وس به بل ثواب وګټو د کفار مالونه چې راجمع کوي غنیمت راجمع کوي خدام د بیخکنی په کیږي کنه په کیږي خو مپلس کیږي مال ته راجمع کوي مالونه به ځنه راجمع کوي هغه ثواب به وګټو په دغه نیت باندې دی ځنه را تاسو دلته یو جنجال وس کنه وس دغه سره افاق په تنازع باندې تعبیر وکي وتنازعتم چې تاسو خپل منځ کې اختلاف او جګړه سره وکړي قولیه پچیش کی پر امر په امر کې در رسول چې یو در رسول در امر نه چیرې دی دا بل در رسول علی سلام خو نه دا غمراد نه چې ګسابه په ژوند نه راته کیږي عادي شي کاس کوس بالا ز ته کیږي ولارس وعصیتم پس یاد دی په سرکشي تعبیر کوي وعصیتم تس سرکشي وکړه د چا د امر د پیغمبر علی سلام څه وخت من بعد ما اراکم ما تحبون وعصیتم تس سرکشي د پیغمبر د خبرې وکړې من بعد یې وروسته ما تر هغه ارا چې در ښکاره یې کړه کوم و تاسې ته ما هغه کار یې در ښکاره کړي تحبون چې تاسې محبت ورسره درلودی د اصحابو محبت ته کومه کاره سره و د کامیابۍ د کاره سره محبت و د دغه دپاره چې کفار ځغلي موږ په پسې دا خو د هر صحابي ارمان و چې کله به دې وځغلوم کله به دې مال را پاتې سي الله وایي دغه خبره ما په تاسې ونه لیدل خو ما غدي زغلی ایمه ته مالونه را ټولې نو نصرت بالا ز څنګه د سره کوم خو دي نصرت تر ته دار لیکا پر دې مشکاست ور لره ورکی دا ورسته چې دای مخدر باندې را اړي علاوه د ازمان نصرت نه وو زما نصرت خو خو ستا غلطي ده ته خپل مهم ځای چې پیغمبر درته ښوولی دی هغه چې پرېږدي اوس نو بیا هلته سره ناست یاست هغه وعده څه سوه د نصرت چې الله راسره کړې وه کله یې نصرت راغلی الله وایي نصرت خو دغه دې په سترګو دې ولیدي دا د ما اراکم ته خبرې ته څه پام دی دا تاسې ته نصرت را روانو حتى معنا اله حتى معنا د اله دي تر هغه وخت اذا فشلتم چې تاسو بیا زړه سواس و تنازعتم په خپل منځ کې مو اختلاف وکي په الامر په امر کې د پیغمبر و عصیتم سرکشم هم سی وکړه هغه امر بده شو لاندې کې دا مت څه وخت وکړه من بعد ما وسه تر هغه خبرې ارا چې در ویلې دي کوم تاسو کم کار ما هغه شی تحبون چې تاسو محبت سره درلودي چې د کافر شکست علاوه په سر په سترګو دی ولیدي خو په دغه وخت صبر اسې شو په سرکشي وکړه نه پرمانی دی وکړه فسیالا پاک فرمائی منکم من یرید الدنیا من کوم پتیس کومن اغه څوک ویریدو چې اراده درلود د دنیا د دنیا خو پتیس کې دغه خلک څه چې ګر سي دغه د غنیمت په نظر کې نیولې چې اغه قومندان یو ځای چې مزه د غنیمتونو راټوله و حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه به ویل ولزما پزړکی په والا کرا ګرځیدل چې د نبی علی سلام په اصحابو کې بم دغه څوک چې دنیا یې مجه نظر ترڅو چې دغه آیات نازل شوه سړي او په مش په کوم داسې کسان را سره روان دي چې دغه ډیر سترګې او چاته متوجي و دنیا ته متوجي دي اگر چې مؤمن دي واقعي مؤمن دي مګر دنیا یې مجه نظر دغه د امیر امر هم نه مانی د پیغمبر خبره یې میره کړه راځغلی په چاک په دنیا کې اگر چې دغه بیا په ځین کې دانی ولید چې زه خو نو دنیا هم دغه د پاره راټولوم چې ثواب وګټم غنیمت ټولول خو ثواب کار دي مګر تا ولي دنیا ته دونه توجه لرکو چې د پیغمبر امر ورته ماته یې پویږي حضرت عبد الله بن مسعود وی دلته زمو سر خلاص چې په مشکل داسې کسان سره اگر چې مؤمنان دي منافقان نه دي خدای مال ډیر په ځکه ورته اهمیت لري نو او داسې کسان خو نو هم څه چاغه شي چې مال یې په نظر کې لانه ول چې پر دغه ځای شهید کړي او شهیدم سه ولاړ نه ول د پیغمبر خبره ولا که زه علاقه نه مال په نظر کې ونی برل غنیمت نه پوسه کار پوسه ماته چې پیغمبر وی زه د ځای ولا کې لکم دغه ځای الله وسیادی منکم سیسخه من هغه څوک چې یریدو چې اراده لري د دنیا د دنیا ومنكم او سس د قسمه سمن اغه سوک دی یرید الاخره چې صرف اخرت په نظر کې چا پته شونې لست ورس کسان چې شهادت جامعانوش کې پر دغه ځای الله پاک نو درته غزا خزمه نسرت را روان چې ست په سترګو اوم ولیدل شو مگر تا دا کارو کې منازعه جو وکړه او ته دی وټلې سولې د دنیا خبرې په ځین کې راکې رسو ثم صرفكم عنهم ليبتليكم سمه بیانو چې دا کیسه تاسو وکړه غلطی مو وکړه صرف علا وګرځه ولاس کوم تاسو عنهم د دغه کفارو د جنگ څخه د څه د پر لیبتلی چې امتحان کې کوم تاسو علا وي دغه چې دا ما به ته ځنی را وګرځه ولې دیم در باندې را غالب کی ته در تور لاندې سولې دا کارم د جې د پر د چې ته امتحان ادا پاک وخت چې صبر دې درڅونه پوری دی کدا ایس په خبره پوس واس شکست ما ترا کول سو همز ما د غلطی په خاطر باندې او بیا د غش کستم با بیز نه دی علاوه حکمت پر بنا دی ابتلا او امتحان به موسی د سټی باغ سپا او اغل رلی سره جلا شیخ منافقان د سټی بار ول راځي چې ورنار کوچ مشتی سجن کوو اغه د سټی دی ګرد او پیژنه پر ملار اشکار سره د مخ پټ پټ یو څه دلته پاتو نو ګوري اوغه په خوا خبره چې د عبد الله ابن ابي سره منافقان درې سره ولار ګرد نه وتلی صفات شونه عدالت وچ په دغه وخت کې برته خپل کو پر ځنی اشکار سره ول راځي چې پلرنی جن ته وګرځيږي ابو سفیان ته بدر خواست ول را ورکو چې موږ ومانه ثم بیا صرف را وی ګرځ ولست کوم تس ای مؤمنانو عنهم د دغه کافرانو څخه مناست چې لاس یې ځنی را لاند کې دی در باندې را غالب سو د څه د پاره لیبتلیه چې الله پاک امتحان کې کوم تاسو ستس امتحان واخلي ستس را ښکارا کې هغه ستس صفا خلګو غیر صفا سره درجه لای ولقد عفا عنكم ولقد بتاخير سر عفا عفا وكره لا فاك عنكم سيسادي فراغ سر بيري عفهم درتا وكره دا خيرت تا لاري تشدي الا ويفرتسي مؤاخذة نسته دا ودوغو كسانو تجد دا غلطي ام كره وعلا عز وجل زيري ورتا وكي چه دا خيرت تا لاري خو خلاسي الا تا فا اخيرت كتا تا چش ندر بول كي عذاب ولي دا قانون دي دا جيزا بلا دازدكي مجتهد چه بخبل اجتهاد كي حق تا ورسيج الله دو سوابو مجتهد لك دا امام شافعي رحمه الله امام ابو حنيفه امام احمد بن حنبل امام مالك رحمهم الله نور مجتهدين چې اجتهاد درجه ته رسیدلي د مجتهد حکم دی را بس هغه حکم کې اجتهاد چلیږي چې صراحتن په نصوص کې نه راغلي دا یو او په هغه ځای کې اجتهاد چلیږي په یو حکم کې تعارض راغلي د دلائل یو دس حجس دی بل دس حجس وس په کیاس په دې عمل کې که په هغه کې دلته مجتهد ته ضرورت شته کله ایس په خبره تاسو وسپو یېږي لکه د مثال په تو یو حدیث راځي چې په وینه او داس نه دی مات پلانې صحابي پر منځه ولاړ وینه به دی بل حدیث راځي چې د هر وینه څخه چې بیان دی خو او داس په ماتیج ار خارج نه جس دی او داس په ماتیج وزه دا و منم کدا و منم ځان بار د ار سړي کار نه دی نه د دکاندار کار دی نه د ډرایور کار دی نه د بل دا د مجتهد کار دی د به د حدیثونو سره ته چې کم یو ناسخ دی کم منسوخ دی کم قوی دی کم ضعیف دی دا د اړیو کار دی په دغه ځای کې مجتهد چې اجتهاد کې خپل خطا دی چې خطا و تیم الله ثواب ورلرو کی که حق ته ورسېدی الله دوه ثواب ورکی د پیغمبر اصحاب خو شو دغه دا په خپل اجتهاد کې خطا وتله شو د پیغمبر مطلب خو نو دا نو چې موږ بدلته میخ درا را وخت به میخ پیغمبر خو پر قط په موږ تاکید کوي چې دا ځای الا کوما وس خو کامیابی حاصله شو بالا د پیغمبر موږ نه په کار سره تکرار درځي چې پر درسونه دا خو د یو نظر واره کی سی یو خطی غلط وختي چې غلط وختي نو الله پاک یې عفو مې درته کړې د ګناهګار خو نه چې په ورځ قیامت به زه تا راټینګوم مګر چې دا ظاهري غلطي دي وکړه د پیغمبر خبره دې نه ده منلې دغه د شکس مې در په نصیب کړي ام پایده پر بنا ده د امتحان مو وسو هغه غلط شو به سره پکې کرا ښکاره سي کېدای شي د خبرې په مغز تاسو پوهېدلی یاست ولقد بتحقق سر عفا عفو یې کړې د اخرت د عذاب څخه عنكم تاسو والله ذو فضل على المؤمنين والله الله عز وجل ذو فضل خاوين ده فضل ده احسان دي على المؤمنين پر مؤمنان دغس احسانات پر كي چه غلطي اموك على وتعالى معافية نو تر دغه ځای پورې کېدای شي د هغه سوال دا په ام وسوله چې دلته خلکو مشوره کړه بهرحال د الله وعده که رښتیا وایي زموږ سره واقعي سوې وایي چې دا اوازه وه چې الله موږ ته نصرت راکړي نصرت څه سو یا دا خبره چې به چا کول که موږ پر حقه وایي هغه زموږ حقانیت څه سو چې دونه قدر تاوان را ورسېدي الله دواړې پوښتنې جواب کړي چې ستا حقیقت بالکل ثابت په سر کې وار د واره ما وعده در پوره کړه نصرت مې درلره درکړي چې باید ول د خپله لاسه دې بایلول خپله لاسه ګوله لاسه د خپله لاسه ژاړه د هغه څخه دې بایل لږه دا غلطي مالا ورته وشو چې ستا بیا زړه والی ستا اختلاف د پیغمبر د طرف د امر څخه سرکشي دغه د سبب سو او بیا هم الله پاک ور پیدا پر بنا سو چې هغه چې سو چې هغه ابتلا او امتحان وکړس او د اخرت لارې دا د ضرورت کې چې تا د اخرت مؤاخذه نسته عفو درته سوي ده نو در دغه ځای پر د مضمون مجاوره سو جریان پسې لري واخر دا واره الحمدلله رب العالمين.